să te scot în drame. Lasă mâinicuță, lasă neical meu, că acum e vremea noastră, neical meu. Să fii neică lângă mine, neical meu, să împărțim și rău și bine, neical meu. Mult am căutat prin lume, mândra mea, te-am găsit pe tine, mândra mea. Și de când de tine am dat, mândra mea, viața mea mi s-a schimbat, mândra mea. Numai atunci știu că-i bine, neical meu, când ești neică lângă mine, neical meu. Două vieți de-aș mai trăi, neical meu, tot pe tine te-aș iubi, neical meu. De când te-am cunoscut, mândra mea, nu mai pot ca să te uit, mândra mea. Te-ai pus la inima mea, mândra mea, și nu pot dormi noaptea, mândra mea. Lasă mâinicuță, lasă neical meu, că acum e vremea noastră, neical meu. Să fii neică lângă mine, neical meu, să împărțim și rău și bine, neical meu. Dacă-i zi și dacă-i noapte, mândra mea, eu vreau să te am aproape, mândra mea. Te vreau numai pentru mine, mândra mea, nu vreau să te împart cu nimeni.